أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنَّ وَلَا أَذَلَّهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دا سورة بقرة دا آیت نمبر 261 دریما سپارہ دا دے زینا اغا دری خبری ذکر کی سلور مثالونا اولا سلور مثالونا دو د خرش کون کی دفارا فی سبیل اللہ 261-265 نمبر آیت کی دو د خرش کون کو فی غیر سبیل اللہ 264-266 کی او 15 شرطنا د انفاق دو سلبی دی 262 نمبر او درې ایجابی دی 265 کی 265 کی دوا او غبل په 267 کی درېم نمبر و امور چې تعلق لري د انفاق په سبیل الله تعالی سره. تفسیر قرطبی رحمه الله اوائی چی اللہ تعالی لاری کی دا اللہ تعالی لاری دیری دی دیری تا ٹورن اللی لار جہاد پی سبیل اللہ تعالی دے مطلب دا مقصد دا دے چی دا اللہ کلمہ اچتشی دا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ او چتشی توحید مسئلہ عام شی شرک ختم شی بدعات ختم شی رسومات ختم شی دا کفر جرل ختم شی پی سبیل اللہ دا دینا مراد جہاد پی سبیل اللہ تعالی دے. بعضی علمان دا هم ذکر کوي چې د دین مراد اوځي دعوت تبلیغ کی هغه ته هم مراد ده. هر دین کار پسې اوځي هغه ته مراد ده. او غره قول داده چې مراد ته جهاد فی سبیل الله تعالی ده. مثل الذين مثال دا کسانم ينفقون چلگئی اموالهم مالون فل فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی کمثل حبت فمثل ددانی دے انبتت سبع سنابلا چی زرغن کی ووگی پی کل سنبولت فہر وگی کی مئت حبا سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیتی اللہ زیتی دی لرا آچا دفارا چی فخشی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فرا خیر وستن کے دے افوہ دے حدیث ای کے ذکر کلوم چی اللہ رب العزت زیتی فبل زی کی خو اللہ دا سی ندی ویلی اللہ ویو فلس بان لیور کومن جا بالحسنت فلہو اشرم صالحا جواب زکا اغا زکا چی اغا عام دے نو ابتدا کی ابتدائی ابتدا کی دلسون شروع کی گی او دل تا دل فلا رکی نو ابتدائی دستو نشرو کی گی اغا عامنی کی دم او دل تا دل فلا رکی چلاڑی او سخر جیوکو نو ابتدائی پست سو بند شروع کی گی بیا اقوال لاستانیت تگوری اخلاص دی زیاد و اللہ بستا پا مال کی نورم برکتو ناچا استعمالو نبزیتی گی اخلاص در کی نو اخلاص کمو او خرج دی کون واللہ تعالی بدل در کئی خو اغا بدل زیادی گینام یو حدیث کی رضی دا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ها فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی سوک نفقا فلارد اللہ تعالی کی اولی گی او دے پکور کی ناس ویوسی گی دل را پا حری روپے باندی و سوا روپو بدل دا پورز دا قیامت باندی او سوچ غزاو کی فلارد اللہ تعالی کی او خرچا پا دغی کی او کی یعنی پا خفل هم تلے دے او خرچا هم کئی اللہ ورلہ یو روپی پا ست لاک باندی بدلی بی دایت کرمہ تلاوت کو تو گورا ابن کثیر صفحہ نمبر 317 ولنے جل مشکات شریف 335 دویم جل روح المعانی 32 صفحہ 3 جل شوکانی 200 علام شوکانی 286 ایک جل دو گورا بیا یو بل حدیث کی راضی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے دی جمونز و روجا دغشان تنور عبادات دا زیادی کی فنفقی فی سبیل اللہ تعالی باندی فست سو چند باندی اگر ابن کثیر پتح القدیر شوکانی ابو داود دا ولکا لکا بعضی حضرات وی اون چاس کروڑ اللہ بدلہ ورکی لکا ست سو شو یو پا ولکا شو پا ست سو کی ولکا ذرا ورکا جو اون چاس کروڑ تی جوڑ شو فائدہ او گورا اول حدیث کی خلیل زید عبداللہ دے ابن حجر رحمه الله تعالی فرمائی چی خلیل بن عبداللہ او دا دورور دوان مجهول دی لسان المیزان 410 دیم جل کی قدیم حدیث کی زبان بن فائد دے امام احمد رحمه الله فرمائی احادیث ناشنا دے دی احادیث اغا ناشنا دے یعنی بہتر خبر دادا شاللہ ویلی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیادہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله به حساب ورکای اون چا سکرول دغه لاسه اعتبار نشته دی. الله چې ورکای به حساب ورکای هغه لا س انتها نشته دی. الله بوله ډیر زیات اجر ورکای. الله بلار کی لگاوا الله به تعالی پسو سو چند زیات امن کی دی وغلا یو پلس پانی الله بلار کی دی وکړه یو په وسو باندې بیا ست اخلاص ته ګوري سمه اخلاص او امر با تعالی نه کی ان ډیر ملوي مخکی الذين كسان ينفقون اموالهم تلغي مالنا فل في سبيل الله فلا رد الله كي ثم لا يتبعون بان ورپسي كي مال فقاج د خرج کړه ده من زباتنا ولا اذن او نظر من نزباتنا ولا اذن او نزبنا ضرر من فقول سرا اذن ففعل سرا مان ادا شوام چه پس باطنی سرا او پا ضرر رسولو سرام یعنی نز باطل کئی او نا دا ضرر رسی نا چاہتا اس باطن کئی او نا ضرر رسی لهم اجرهم دا دید فارا اجر دے عند ربهم دا طرف درب دا دینا ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبیر فدی باندی نبدی غم جنی چال سور کی بیاز باطل مکوا بیاغ بسی مز باتا چی زما پا پیسو باندی غٹ شوی او زما پا زکاتون و زما پا صدقو باندی منن از باطل ازن ضرر تکلیف یا بعضی تا پاسیرو والا علماء کرام دیکر کئی منن از باطلو توی او اذان چې د دشمن په مخ کې ورته وای چې زما په پیسو باندې غړ شوی دا موایدا چې چرته مکو خپل نیکی مخ خراب او خپل صدقه قول معروف هغه وینا غورا خیر مغفرت او بخنه وغتل خیر دا ډیر غره دی من صدقت دا صدقه نایت بوها اذا چوار پسی کیگی زرر واللہ غنی ان حلیم اللہ تعالی غنی دے او صبرناک دے قول معروف لکا وینا خیستا سوال گرے وی مال راکا مال راکا مال راکا تور توائی چی نشت دے نشت دے نوچی آغا کل ډیر زور ولګاو نو تورته وایم الله دی وبخا الله دی تا تا مغفرت نصیب کیم دغه بهتر وایم وینا دا یورته وایم بابا معاف کا بهتر وینا بخنه ور لو وړ الله دی وبخا سرا سنشتریم نو تکلیف چاله مور کوا بد وینا سوالگر مم السائل فلا تنهر سوالگر مرٹا والله غنی حلیم اللہ صبرناک دے بردبار دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تبتلو صدقاتکم مبرباد ویقل صدقو لرا بالمن والعظام فیصانو فتکلیف سرا بالمن والعظام بالمن والاذا احسان قول سر او پس باطل سرام کلذی را پشان دا چا دے ينفقو چی خرچ کی کلذی پشان دا چا ينفقو چی لگئی خرچ کی مالہ مال فل رعاء الناس دا فرد خود لخلق تا ولا يؤمن بالله ما نروي فلا باني واليوم الاخر بورز رستانه باندي فمثله پس مثالي پل مثال د دو کما سري صفوانل پشان د غکاني دي عليه تراب الجباغ باندي خاوري فصابه نفس ورسي اغتا وابل اغا تیز باران شی باور باران فترگهو سولدام نفریدی اغیلر خالی لا یقدرونا قدرت ببیان ممی علا شین پس شی باندی مما کسبو دغنا چی دی گریدی والله لا یهدی القوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی اگر قوم کافر تا اللہ ہدایت نکی قوم کافرانو تام اللہ توفیق نور کئی کافر قوم تا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چی درے کسان اغب جنت تا نداخلی گی یوم النانز باطلو والا دویم سوداگر چی مال خرسائی او قسمونه پی خوری دریم چې پینسی ده گیتو نکتی دیو جینا دادتو نزان نو باسا چال ورکی نیکی کر سمندر می ڈال نیکیو که سمندر تیوا چاو بیم می آدوا اللہ با امال اجر را کئی ده اللہ در ازاد فارا کوا سودا خرسی قسمونه مقرا خرسی گیا سندن خرسی گی پا قسمونه بندی ولی خرسی ولی قسمونه پا دروغ بندی خوری اول پینسی برا ساتا گورا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگی کرا بچی کلا اگی بچی کلا چاکر صدقہ لے گلا نو کری تبویل دا ویسا او بیا علتی دا دی ورخنو بیا دروازہ کی ودر گا انتظار وکا چی دا سوئی اگا با دعاگانی اوختر دی با دعاگانی یادی کری را باغلا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین تبیویل دادا دوائی اوختلا بکین است اقا دعا بیور لبیرتا اوختلا اسی نا چی دا بدل راشی در سامان پای وز کی دواغانی رانشی اکا اکثر مرگری وی دا پیسی والا خود دوارا تکوا لکا دا با دوا بنی نا نا انما نطعیمکم لی وجه اللہ زدر کوم تاسو لا د الله فرضا باندې لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ماما د روپي واخلا د صدقه واخلا خو وره بدل در نن واړم شکریا در نن واړم چې ما شکریا ادا کنانا لوجه الله تعالی د الله د رضا د فارا دا اندر تنویم چی دا والا خو ما تا دعا کواننا خاص دا اللہ دا رضا دا فارے در قومم دی وجینا اغدلتا ذکر کئی چی تا مال خرچ کو او تا پیسا عوض اوختون وغور تالس پیدا ندر کئی یا مال دی خرچ کو چی ما تا خلق خسڑ ویریا دا فارام نو دا دا مثال دا سی دے پا گٹا باندی اغا خاورا فرطا دا او اغا باران راغی ویولو سا دی خرچلو یا کاری دی وکلا از باطل دی وکلو پا گٹا چی خاورا فرطا را تیز باران راغی گٹا سنگ سفا پاتشوا نو دا غشانتی دا قشانتی ستا اغا عمل لالو ختم شو سا پیده تالا در نکلام صفوان دی آیت کی ذکر شو دا گٹی توی دا گٹو دیر نمونه دی صفوان اغا گٹی توی چه اغا اوارا او ساپا گٹی اغیتا صفوان وی بسته مثل اللذینا مثال دا کسانو ينفقونا چه اغا خرج کیا موالهم فالمالونا فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی کم سلی حبت پشان دا کروندی دا دانی دے ام بتت سبا سنابلا چراوٹو کی گی پدے باندی ووگی فی کل سوم بولتن بہاری ووگی کی میتو حبا سلدانی وی واللہ یو ضعیف لی من یشا اللہ دو چندی دا چا دا پارا چخ وغشی واللہ واسعون علیم اللہ فراخ علم والا دے اللذین ینفقون آگسان چی خرقی مالو نخبل پلارد اللہ کی ثم لا یتبعونا بیا اس بات بیا نور پسی کی گی مال پکوا چی دا خرچ کری دی من نولا ازا آغا نز باطل اون تکلیف لهم اجروهم دا دیو دا فارا اجر دے دا دیو این دا ربیم دا طرف دا رخفلنا ولا خوفن علیهم نبیر فدیو باندی ولا هم یحزنون او نبدیو غمجنی قول معروف اغوینا خیستا و مغفرتن او باخن مختل دا غد فارا خیرون دا دیر وردی من صدقتن دا غ صدقین آیت باو هازا جور پسیشی پاغی پسی تکلیف والله غنی حلیم الله صبرنا الله مالدار دے بے پروا دے صبرناک دے یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد و اخفل خیراتنا بالمن والاذا پاغذ باطلو و تکلیفون سرا کاللذی پشاند آکستے کا ابطال اللذی پشاند برباد اولو دا آکستے ينفقو چی خرش کئی مالهو مال قل یا ناسی دا پارا دریا دا خلقو ولا يؤمن بالله ما نروري فلا باندي واليوم الاخر فورز داخرت باندي فمثله مثال دادو كمثل صفوان پشان داغا گٹی دے داغا امواری گٹی دے علیه ترابون چپاغی باندی وی خاورا فاسوابه ورسیجی دغتا وابلون تیز باران پترکهو نفاتشی پاتی کی دے گٹی لرا سولدن صفا لا يقدرون دوندا قادر نوی علا شئین پس سیز دا ثواب باندی مما کسبو آچی دکڑی والله لا يهدی القوم الكافرین الله توفیق نور کئی قوم کافر تابیا مثال الذین مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چی خرج کئی مالون اخبل فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی کمثل حبت پشان دا کرلو دا غدانی دے ام بتت سبا چی را ٹکی دا وہ سنابلا وگی فی کل پہاری او سنبولتن وگی کی مئت حب سلدانی واللہ یضائف لمن یشاء اللہ دو چند کئی چال چی وغاڑی واللہ واسعون اللہ فراخد علیم و علم والا دے الذين كسان ينفقون اموالهم في خرج كيف المالون في سبيل الله فلا رد الله كي ثم لا يدعون بأن ورپس كيمان بقوا سجد خرج كريوي من ولا أذن زباطل أو نتكليف لهم أجرهم دا ديو دا فار أجر دي من دا ربهم دا طرف دا رخبلنا ولا خوف عليهم نبير پا ديو باندي ولا هم يحزنون أو نبا ديو غم جني قول معروف اغوینا خیستا و مغفرتن و بخن اغتل خیرون دا دیر وردی من صدقتن دا صدقین آید باوها ازا چور پسیشی پاگی پسی تکلیف والله غنی حلیم اللہ مالدار دے او صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنو کدی غریب لطور نکی اللہ ویزا بید بل طرف نور کم زا مالدار یا ما زما پا در کی غریب والے نشت دے خوزا تا چی کم تا گورم یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد و اخفل خیراتون بالمن و الاذا فغز باطلو تکلیفون سرا کاللذی پشاندا کستے ینفقو چی خرج کئی مالهو مال پل ریا الناس دفار دریا دخلکو ولا یؤمنوا باللہ والیوم الاخر دی ایمان نلری فاللہ و باخرت باندی فمثلوه مثال دا دیو کمثل صفوان پشاند مثال دا گٹی دے چه هموار دا علیه ترابون پا غیبان دی خواه رئی پا صحابه و عبیل نورسی گیده تا تیز باران پا درکهو سولدن نو دا خالی پا تیشی سپا لا یقدرون نوی قادر علا شین پا یوسید دا ثوابان دی مما قصب و آچی دا قصب کری دی والله لا یعدل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی قوم کافر تا